NPO Radio 1. Sophie Derksen. Na 2 jaar van relatieve coronarust zijn ze er weer. Toeristen. En daarmee is ook de overlast terug. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse binnenstad. Zo dadelijk spreek ik in de publieke tribune met 4 stadsbewoners. Maar eerst het nieuws, gelezen door Casper Meijer. De brandweer in Polen heeft tot nu toe 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. De meeste vissen dreven in de rivier de Oder, maar ook in een kleinere rivier de Ner. Aan de Duitse kant van de Oder is 36.000 kilo vis uit het water gehaald. De vissterfte is volgens Polen veroorzaakt door de lozing van chemisch afval. Onderzoekers noemen ook giftige algen als mogelijke oorzaak. Het onderzoek is nog aan de gang. Een zeecruiseschip dat gebruikt moet worden om asielzoekers op te vangen ligt klaar om te vertrekken naar Nederland. Het schip is vandaag opgeleverd door een rederij in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Het is de bedoeling dat het schip aanmeert in Velsen en vanaf 1 september onderdak biedt aan 1000 asielzoekers. Wanneer het schip naar Nederland vertrekt is nog niet bekend. In Velsen-Noord is veel weerstand tegen de komst van het grote schip. Inwoners vinden dat een dorp met ruim 5000 inwoners te klein is voor de vluchtelingenboot. Bij een verkeersongeluk in Turkije zijn zeker 16 mensen omgekomen. 21 mensen raakten gewond. Volgens het persbureau Anadolu reed een passagiersbus vanochtend in op hulpverleners en een cameraploeg die op een eerder ongeluk waren afgekomen. Het gebeurde op een snelweg in de buurt van de zuidelijke stad Gaziantep. Onder de omgekomen slachtoffers zijn 3 brandweermensen en 4 medisch hulpverleners. Sharon van Rauwendaal heeft op de EK Open Water in Rome voor de 3de keer op rij de titel op de 5 kilometer veroverd. Ze zwom in de slotronde naar de eerste plek en stond die niet meer af. Morgen start van Rauwendaal op de 10 kilometer. Op die afstand veroverde ze eind juni bij de WK in Boedapest haar eerste wereldtitel. En mountainbikester Anne Terpstra heeft op de Europese kampioenschappen in München brons veroverd. De Française Loane Lecomte won goud. Dan nog het weer, zon en stapelwolken. Bijna overal droog bij 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en ook dan een graad of 23. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. Voor knooppunt Batendorp 10 minuten door werkzaamheden. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam een kwartier vertraging. Zijn 2 rijstroken dicht. Er zaten een auto met pech. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Noord een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtend pupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Alle ondernemers opgelet! Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Nu bij Dirk, appelsientje of dubbeldrank, pak van 1 liter voor maar 99 cent. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW en vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van 2500 euro. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar 2,95. keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Els Ieping, jij loopt sinds een tijd samen met andere buurtbewoners patrouilles op de Wallen. Wanneer heb jij voor het laatst een toerist tot de orde geroepen? Nou, dat was vorige week nog. Toen had ik de beurt. En toen was er een groep buitenlanders die heel hard om 12:30 stonden te zingen en te gillen. En dan zeggen wij, please, please, people live here. En dan zijn ze heel verbaasd. En dit keer zeiden ze, oh, but this is Amsterdam. We live here too. Nou ja, vaak zijn ze wel aan te spreken, hoor. Maar deze groep was lastiger. We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune met Sophie Derksen. Ja, na een dipje door de coronacrisis zijn ze terug in de Amsterdamse binnenstad. Toeristen, is dat goed nieuws? In 2019 telde de gemeente Amsterdam 22 miljoen toeristische overnachtingen op een bevolking van nog geen miljoen. En nu zien Amsterdamse binnenstadbewoners de straten dus weer volstromen. Valt er te ontsnappen aan het massatoerisme dat de Europese steden overspoelt? Oftewel, van wie is de stad? Ik spreek erover met vier betrokken bewoners van Amsterdam. Rogier Nayon, eigenaar van kookwinkel Deksels op de Amsterdamse Haarlemmerdijk en voorzitter van Voor de Stad. Els Ieping, u hoorde haar net al even. Ze woont al jaren op de Wallen. In de jaren nul zat ze namens de PvdA in het bestuur van het stadsdeel Centrum. Maar nu trekt ze ten strijde met het bewonersinitiatief Stop de Gekte. Tracy Metz, journalist, podcastmaker over de stad en het stedelijk landschap. Daarnaast overigens ook directeur van het John Adams Instituut voor Amerikaanse cultuur in Nederland. Maar hier vandaag vooral als Amsterdammer met een wereldwijde blik op de stad. En Jannie Alberts, directeur van de NV Zeedijk, een maatschappelijke vastgoedonderneming die panden in de binnenstad opkoopt en beheert. Welkom allemaal. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Tracy, jij kwam eind jaren 70 ooit zelf als toerist naar Amsterdam. Ja, ik voel me bijna schuldig, joh. Oh ja? Nou, zo zie je. Kan toch nog goed komen. En ik kan ook nog Nederlands. En wat maakte nou dat jij nooit meer bent weggegaan? Ik denk het contrast met waar ik aanvankelijk vandaan kom. Waar ik ben opgegroeid is Los Angeles. Een enorme, oeverloze stad. Alleen maar te bereiken alles met de auto. Als kind moest je altijd wachten, dus je werd gehaald en gebracht. De luchtkwaliteit was toen ongelooflijk smerig. Toen kwam ik na mijn studie in Amsterdam, want ik dacht, nou, ik ga eens kijken in Europa. Ik heb Frans en Spaans gestudeerd, dus ik dacht, ik ga naar Nederland. Was de goedkoopste ticket, zo ben ik hier gekomen. En ik vond het meteen zo'n leuke, compacte, levendige stad. Mensen kwamen elkaar tegen op straat, je kon op de fiets springen. Er was echt een hele tastbare geschiedenis in de stad. Dat heb je in L.A. echt niet. Dus ik vond het geweldig. Maar je was dus eigenlijk een vrij toevallige toerist door dat goedkope ticket. Volkomen toevallig. Wat is nou, als het om dat toerisme gaat, de grootste verandering die jij in de stad hebt gezien in al die tijd? Wat ik zie, en velen met mij als zeker, want we hebben het er wel eens in het verleden over gehad, dat de stad een soort decor is geworden voor loltrapperij. In plaats van het doel op zichzelf. En dat, daar worden wij, denk ik, hier allemaal heel erg verdrietig van. Ja. Gaan we het zeker over hebben. Jij noemt jezelf wel eens een perfect ingebeurde expat. Wat valt jou nou op aan het toerisme in Amsterdam als je het vergelijkt met jouw ervaringen in de rest van de wereld? Mensen komen hier naartoe omdat het mooi is. Nou, ook omdat je makkelijk wiet kunt kopen en al die andere stoute dingen. Mensen komen voor de stoutigheid, maar ook omdat Amsterdam mooi is. Maar die schoonheid wordt niet gewaarborgd. Mensen laten hun pizzadozen en hun bierblikjes en hun rotzooi overal maar achter. Maar is dat in Amsterdam erger dan elders? Oh ja, zeker, zeker. Ja. Ik heb ook 10 jaar in deeltijd in Barcelona gewoond. Ook een stad die heel veel last heeft van het toerisme. Maar daar is het in bepaalde delen van de stad heel erg. Maar lang niet overal zo achterloos als in Amsterdam. Hoe dat zo komt, daar komen we over te spreken. Rogier, wist ik het maar, Sophie. Jij studeerde in de jaren 70 sociologie in Amsterdam. Je specialiseerde je in bouwen en wonen. Wat is nou voor jou de grootste verandering in de stad als het om het toerisme gaat? Ja, het is een beetje wat Tracy net ook zei. Kijk, toerist zijn we allemaal en we gaan naar mooie plekken toe. En Amsterdam is een mooie plek. Dus heel veel redenen zijn er in Amsterdam om die stad te bezoeken. Maar er is een verandering opgetreden doordat er attracties zijn toegevoegd. En doordat Amsterdam de naam heeft de plek te zijn waar alles mag. Alles wat je thuis niet mag, dat mag in Amsterdam wel. Vandaar bijvoorbeeld dat je hier die pizzadozen op de grond kan gooien. Want het is toch Amsterdam, dat mag. En dat vind ik iets wat in die tientallen jaren echt wel veranderd is. En daarmee verandert de stad dus ook. Het zijn niet alleen de toeristen die veranderen, maar die op hun beurt veranderen zij de stad. En wij veranderen met die toeristen mee. Waardoor je op een gegeven moment op veel plekken in de stad het goede oude Amsterdam totaal niet meer herkent. Het authentieke karakter van die stad is weg. Je bent nu voorzitter van Voor de Stad. Wat is jullie belangrijkste missie? Ja, wij zijn geen bewonersorganisatie. We zijn niet een belangengroep. Er zijn er veel in de stad. Van ondernemers, van bewoners, van horeca. Wij stellen ons achter het belang van de stad als zodanig. Dat klinkt een beetje abstract. En toch is dat verschrikkelijk nodig. Dat er een instantie is, los van de politiek, die opkomt voor dat authentieke Amsterdam, waar we zo verschrikkelijk veel van houden. En die vereniging probeert dus op alle mogelijke manieren ons allemaal bij de les te houden. Maar wat maakt jullie anders dan een gewone bewonersvereniging? Want jij bent ook bewoner van de stad. Ik ben ook bewoner en ik werk er. Maar wij spreken ook namens mensen die niet in de binnenstad wonen. Bijvoorbeeld mensen uit de buitenwijken van Amsterdam. Mensen uit Osdorp. Mensen uit de rest van Nederland. Die allemaal van harte welkom zijn. Als ze maar komen voor die mooie, historische, authentieke stad die Amsterdam is. Je werkte eerder voor een woningbouwvereniging. Je hebt van alles gedaan in de stad. Nu heb je een kookwinkel op de Haarlemmerdijk. Hoe kwam dat zo? Eigenlijk volstrekt toevallig, omdat ik met mijn vrouw een pand kocht op de Haarlemmerdijk. En dat stond al jaren leeg. Maar het was wel een winkelpand oorspronkelijk. Want alle panden op de Haarlemmerdijk zijn winkelpanden. En nadat we het jarenlang als een woonkamer hadden ingericht, de begane grond, gingen de kinderen uit huis. En dachten we, zullen we nog eens iets heel anders doen in het leven? Ik zeg mijn baan op en we worden ondernemer. En hoe belangrijk zijn toeristen voor jouw winkel? Niet belangrijk. Ik heb, als je een termen van omzet zegt, is het hooguit 10%. Dus ik heb veel vaste klanten uit heel Amsterdam, uit heel Nederland. Dus qua omzet zijn ze niet belangrijk. En ik heb eerder last van ze. Want langzamerhand zijn die winkels zoals die van mij en op de Haarlemmerdijk, wat een ontzettend leuke straat is in principe, is een soort museum geworden. Een gratis museum. Slenterende toeristen die komen binnenkijken. Het ziet er leuk uit. Kopen natuurlijk niks. Zitten wel overal aan. Dat is wat voor mij het toerisme is in mijn winkel. Ja, ja. Els, jij bent zelf geboren en getogen in Amsterdam. Jouw buurt, beter bekend als de Wallen. Inmiddels moeten we zeggen het Red Light District. Die wordt inmiddels dus weer onder de voet gelopen door toeristen. Je vertelde er net al even over. Reden voor jullie om als bewoners Stop de Gekte op te richten. Wanneer was de maat vol? Nou, bewoners zagen eigenlijk vanaf 2012 het uit de hand lopen. Ik kan me herinneren dat we toen al tegen het bestuur hebben gezegd, het gaat niet goed. Maar tussen 2012 en 2019 explodeerde eigenlijk het aantal toeristen dat de binnenstad bezocht. En de binnenstad van Amsterdam, juist dat stadshart, heeft smalle grachten, smalle stegen. En we zagen dat het eigenlijk onder de voet gelopen werd door niet alleen veel te veel toeristen, maar ook nog eens een heel groot deel daarvan dat voor de verkeerde dingen komt, wat hier al eerder is. En wat zijn die verkeerde dingen in jouw optiek? Om uit hun dak te gaan, om dingen te doen die thuis niet mogen, om naakte vrouwen achter de ramen, bijna naakte vrouwen achter de ramen te zien, om in de publieke ruimte te blowen. Dus als je bij mij in de buurt op een dag als vandaag je raam openzet, dan walmen de wietwalmen naar binnen. Dus je bent als bewoner eigenlijk ondergeschikt geworden aan dat toerisme. En dat is voor bewoners heel moeilijk te accepteren. Dat is de gekte die jullie proberen dat te bestrijden. Dat is de gekte, ja. En ook dat je dat het maar doorgaat. Hè. Dat het vooral 's nachts, want Het is 's avonds en 's nachts in het weekend. Eigenlijk continu. Herrie, lawaai, viezigheid en troep. Ja, poep op de stoep, mensenpoep, hè. En wat doen jullie, behalve die wachtrondes lopen? Nou, we hebben het eigenlijk opgericht omdat we zagen van mensen beseffen niet dat die leuke wallen van rode sien en blonde greet en dat die helemaal niet meer bestaan. Mensen denken nog dat is leuk, dat is Amsterdamse historie. Dat is helemaal niet meer het geval. Dus we hebben eigenlijk de wallenwacht opgericht om te laten zien wat de situatie is. Hoe erg het is dat er niet meer te wonen valt. Aan wie wil je dat laten zien? Aan andere Amsterdammers, mensen die al niet meer komen en die ook bewust moeten worden, vinden wij van wat er van ons middeleeuwse stadshart geworden is. En natuurlijk de politiek, die moet doorpakken. Jannie, jij kwam naar Amsterdam op je 17e. Ja. Vanuit het oosten van het land, van de boerderij van je ouders. Ja. Volgens de overlevering riep je als kind al in zwaar dialect dat je naar Amsterdam wilde. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik luisterde net naar Tracy. Ik ben ook verleid door die stad. En ondertussen ben ik zo verleid door die stad. Want in die stad mocht je anders zijn. Of mocht je ontdekken. Of mocht je dingen doen. Dat was de stad die wij toen denk ik ook liberaal noemden. En dan bedoel ik niet de uitvreterige kant daarvan. Maar je mocht ontdekken wie je zelf was. Dat was denk ik ook waar ik van hield. Maar het is ondertussen ook weer de stad geworden van het dorp waar ik vandaan kwam. Waar in het stuk waarin ik werk ook. En ook waarin ik woon. Dat is de andere kant van de stad. Heel veel saamhorigheid is. Heel veel balans is tussen wonen, werken en vertieren. Waarvan ik denk dat het een kant is. Ik ben weer opnieuw verliefd op de stad. Ja. En ook ik zie alle problemen die jullie zien. Maar ik zie echt een stad voor me die weer de stad kan zijn waar weer veel meer kan. Maar dan kan in de zin van ruimte, van creativiteit, van zijn wie je bent. En we zijn nu uit balans. Wat er goed gaat op de Zeedijk komen we zeker over te spreken. Maar ik wil even naar die NV Zeedijk, hè? Die maatschappelijke vastgoedonderneming. Ja. Die dus in de jaren 80 werd opgericht om verkrotte panden op te kopen. Het ging toen heel slecht met de buurt. In dat oude deel van Amsterdam bij het station. Wat is jouw meest prangende herinnering uit die tijd? Eigenlijk de angst. Eigenlijk dat je bang was. Bang was omdat er dingen konden gebeuren waar je geen greep op had. En eigenlijk is dat het vergelijk wat ik ook naar nu maak. Naar de berichten die ik hoor over of het nou een teveel is. Er zit een angst in. Kan je er nog wel zijn? Kan je er nog wel goed slapen? Angst heeft natuurlijk hele vele gezichten. Dat is wat mij toen is bijgebleven. Maar dat was de tijd dat ik daar zelf niet werkte. En ik zie nu dat we toch weer hier en daar ook komen op plekken waar je wel kan zijn. Waar je wel kan gunnen. Want het is nu zo strak geregeld. We zijn nu vaak zo strak tegen van alles en nog wat. Dus wij zitten heel erg te zoeken, ook in mijn eigen buurtje, te zoeken naar wat willen we dan wel en hoe gaan we dat dan organiseren. En mijn vergelijk met dat dorp is niet omdat het altijd geweldig ging. Want wat jij net noemde als blonde sien en rode greet, het was gewoon ook prostitutie. Alleen alles is nu uit balans. En het imago van de stad, dat je daar mocht ontdekken wie je was en dat je daar een plek had, of je dat nou anoniem wilde of met anderen samen, dat imago, dat is totaal uit de hand gelopen. De stad waar alles kan, waar je een pizzadoos op de grond kan gooien, dat is natuurlijk niet waar. Want regels geven gek genoeg ruimte, in mijn optiek. En ik ben dol op de stad en op de historie en op de cultuur. Maar ik zie wel dat die volstrekt wordt ingehaald door commercie, door economie en door te weinig bewoners. En ik begreep dat jij, Jannie, iedereen als directeur van de NVC Dijk, daarin die rol ben je dus nu huisbaas van een paar honderd bewoners. Ja. Van een hele vracht café-eigenaren, winkeliers, koffieshophouders. Ik begreep dat je iedereen een bezem cadeau doet. Waarom? Ja, klopt. Nou ja, omdat ik denk. Kijk, vroeger zei ik altijd, je moet groot denken en klein doen. En tegenwoordig zeg ik, je moet van het grote weten en vooral klein blijven doen. Want het is de druppel die de steen uitholt. Het klinkt. Maar dat is bijbels, de kracht. Bijna. Ja, maar dat is de kracht die we hebben ook als mens. Als mens zijn we allemaal druppels bij elkaar. En wij hebben ook gewoon de verantwoording. De gemeente, dat zijn wij, hè? Zijn wij onderdeel van. Dus veeg ook gewoon je eigen stoep. En wij denken, nou, maak het mogelijk. Wij geven je alvast de bezem. De gemeente die verwacht dat het toerisme in Amsterdam als in 2024 weer op het peil zal zijn van 2019. Toen werden er 22 miljoen toeristische overnachtingen geteld. Ik zei het al in de introductie. Is de drukte die jij ervaart op de Wallen nu al dezelfde als voor corona? Ja, absoluut. Het gekke is ook dat bij de allereerste versoepelingen tijdens corona waren het eerst de drugstoeristen terug. Allemaal autootjes met 6 Italianen, Duitsers, Fransen. En zodra zij er waren, waren de dealers, de straatdealers terug. Dus er is een bepaald publiek dat sowieso op dit moment nog steeds heel graag naar de Wallen wil. Je zei net het Red Light District. Gelukkig, wij zijn ook heel erg tegen dat het Red Light District heet. Het is inmiddels van de naambordjes af. Het is het oude stadshart van Amsterdam. En wij willen af van dat imago van seks en drugs. Hm. En dat daar komen nog steeds inmiddels echt op het niveau van 2019. Hordes, ik mag het woord eigenlijk niet gebruiken, schijnt maar echt heel erg veel bezoekers op af. En een groot deel echt misdragende bezoekers. Ja. Want juist die uit hun plaat willen gaan, die komen naar die buurt. Maar ja, goed, jullie als omwonenden hebben even geroken aan de rust in coronatijd. Ja. Je begrijpt ergens ook, de toeristische sector die snakt na 2 jaar pandemie natuurlijk naar omzet. Kun je ze dat kwalijk nemen? Ik neem niemand iets kwalijk. Maar het, wat je wel ziet, is dat in het stadshart de commerciële belangen de doorslag geven. Altijd. En wij hebben ook gemerkt dat je als je daar iets tegen inbrengt als bewoner, dan verlies je het altijd. Want er worden echt miljoenen verdiend op de Wallen. Overigens niet door mensen die in de stad wonen. Hè? De meeste die zijn 's avonds lekker rustig in Zuidoost-Beemster of zo. En wat bewoners willen is hun kinderen met hun kinderen op straat lopen. Nachtrust. Ja, dat is zo uit balans vergeleken met de enorme hoeveelheden geld die worden verdiend. Dus daar valt eigenlijk geen gesprek over te voeren. Dus moet het gaan over hoe zorg je dat die buurt, dat het stadshart van Amsterdam weer een Amsterdamse buurt kan zijn. Ja. En dan moet je ook naar andere dingen kijken. Rogier, je bent sinds een aantal jaar zelf ondernemer, hè, winkelhouder. Maakt dat je nou meer begrip hebt gekregen voor de mensen die wijzen op het economische belang van toerisme voor de stad? Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat veel ondernemers eigenlijk erg lui zijn. Oh ja? Ja, want die zoeken de makkelijkste weg, de makkelijkste manier om geld te verdienen. Dat is haast parasitair, zou ik willen zeggen. Door dat te bieden, de bekende wafels en zo verkopen ze aan toeristen. Dat is heel makkelijk geld verdienen. Voeg niets toe aan de stad. En is er dus mede de oorzaak van dat er een hele subcultuur die langzamerhand heel belangrijk is geworden, ontstaan is van een toeristenindustrie die niets met de stad te maken heeft, maar alles met toeristen te maken heeft. En die ondernemers die, ja, ik zeg het woord parasitair, die dus profiteren van het feit dat er toeristen zijn, die proberen niet iets toe te voegen aan de stad, maar die proberen alleen maar snel geld te verdienen op de makkelijkste manier. Dus ondernemers en ondernemers kunnen heel verschillende mensen zijn. En als je eenmaal in die fuik bent gezwommen, dat je jezelf als ondernemer helemaal afhankelijk hebt gemaakt van toerisme, ja, dan begrijp ik wel dat je zwaar getroffen wordt. Ik denk wel eens, nou, eigen schuld, dikke bult. Wie zat er nou op die badeentjes te wachten? Niemand, behalve die toeristen die dat misschien leuk vinden. En nou zit je met een lege winkel. Maar inmiddels gaat het weer heel goed, hoor. Dus het is tijdelijk een dip geweest. Want Tracy, hè, wat heeft de coronastilte de stad dan opgeleverd? Zou je kunnen afvragen. Is er iets veranderd in de discussie over hoe wenselijk al dat toerisme is? Oh, we hebben weer een nieuw eikpunt, zou ik zeggen. Ja. Het was ook wel weer heel erg stil, hoor. Ik herinner me een wandeling, ik geloof op Goede Vrijdag in, dat zal dan vorig jaar zijn geweest. In een uur wandelen kwam ik 3 voetgangers en 2 auto's tegen in de binnenstad. Dat wil je ook niet. Dan is het echt een dooie boel. Maar het heeft ons wel weer aan het denken gezet, en ook de gemeente absoluut aan het denken gezet, als ze dat niet al deden, over wat voor instrumentarium de gemeente heeft om dit allemaal tegen te gaan. En het valt best wel tegen, hebben we gezien. Amsterdam heeft geprobeerd Airbnb te verbieden, zijn teruggefloten. Hebben geprobeerd allerlei handel, Nutella, wafels, bad eentjes. De kaaswinkels is een bekend voorbeeld, te bestrijden. Maar de gemeente heeft niet heel veel zeggenschap op dat gebied. Er is een bestemmingsplan. Als retail in de bestemming zit, dan moet je echt van hele goede huizen komen als jurist om bepaalde soorten retail daaruit te weren. Dus onze wet en regelgeving maakt het de gemeente echt niet makkelijker. En Jannie, jullie hebben wat dat betreft een bijzondere positie. Want jullie werken voor een deel samen met de gemeente, hè, die aandeelhouder is in jullie vastgoedmaatschappij. Waarom kunnen jullie als vastgoedmaatschappij meer grip houden op wat er in die panden gebeurt dan de gemeente? Nou ja, wat Tracy noemt is het bestuursrecht. En waar wij vanuit werken is het eigenaarschap en het huurrecht. En ja, vanuit het huurrecht kan je in de huurcontracten, als je dat goed doet, in het voortraject goed afspreekt met de huurder, de ondernemer die daar gaat zitten, kan je heel goed afspraken maken over wat er wel of wat er niet moet. Wij zitten heel erg op de kant van wat wil je wel. En waar het om gaat is, als je dat wel wil, dan zullen ze ook via de eigenaar moeten, als ze het bijvoorbeeld willen verkopen, de onderneming willen verkopen. Op die manier kan je sturen. Dus wat de gemeente Amsterdam gedaan heeft in de jaren 85... toen de NV is opgericht, was een onbeheersbare situatie op straat. Is het eigenlijk van zich afregelen in een deelneming die wel degelijk vanuit het eigenaarschap en het huurrecht op straat kan zijn. Wat daarbij hoort, want dat is jullie NV, daarin dat is de gemeente NV aandeelhouder. Maar wat daarbij hoort, is je alleen met, net zoals met alleen met regels ben je er niet. Je zal ze ook moeten handhaven. Dus dat betekent dat wij in het gebied zitten waar we eigenaar zijn van het vastgoed, al onze huurders kennen en ook daar actief zijn op het moment dat er iets niet gaat zoals we het hebben afgesproken. Want dan heb je onmiddellijk een discussie. Wij kunnen bijvoorbeeld vanuit het huurrecht confronteren met een gerucht door mensen aan te spreken. Vanuit een overheid kan dat niet. Waardoor je weer direct ziet, een gerucht, als in als er iets mis is in op het moment de dat wij horen van een van onze bewoners dat de woning verhuurd wordt via Airbnb of nou ja, dat er andere mensen in zitten, dan gaan wij niet zeggen, nou jongens, dat mag echt absoluut niet. Dan zeggen wij, joh, wij horen het gerucht dat daar iets anders gebeurt dan dat wij hebben afgesproken. Klopt dat? En als het niet zo is, even goede vrienden, als het wel zo is, dan moet het onmiddellijk stoppen of de afspraken die we daarover hebben. Dat betekent dat je actief beleid hebt op de afspraken die je zelf gemaakt hebt. Dat betekent ook dat wij alleen maar vastgoed hebben in een klein gebied, waarvan ik altijd schets en zeg, wat ik kan horen, zien en ruiken. Want als het te groot wordt, weet ik eigenlijk niet meer waar het over gaat. Maar ja, al dat geld verdiend met drugs en seks daar in jouw buurt, dat drijft de prijzen natuurlijk wel enorm op. Ik bedoel, tegen welke krachten moet jij opboksen? Ja, dat is wat we economie noemen. Maar ik noem het graag gezonde economie, zal ik maar zeggen. Hoe komen we weer terug bij die gezonde economie? Hoe komen we nou weer terug bij wat kan je nou verdienen? Met hoeveel kopjes koffie kan je nou die huurprijs verdienen? Dus je zal ook na moeten denken over wat zijn nu reële prijzen. Ik denk in deze aanpak dat Amsterdam heel erg aan moet gaan schurken tegen Fiat, Belastingdienst, criminaliteitsaanpak. Want wat wij op basis van gevoel zeggen over nog meer van hetzelfde, of het nou wat jij noemt de seks, de drugs of de badeentjesindustrie is, ja jongens, we zullen toch terug moeten naar wat is normaal om te verdienen en het grote gouden geld. Ja, maar de vraag is natuurlijk, hoe dwing je dat af? Rogier, jij schreef in een stuk in Parool, beschreef jij de krachtige lobby van de prostitutie en drugsindustrie onlangs. Hoe groot is die lobby, is jouw indruk? Ja, die is enorm groot. Hoeveel geld daar allemaal achter zit, hoeveel bazen, zetbazen, mensen daar weer achter zitten. Het is een hele schimmige wereld. Maar als je er een aantal jaren mee bezig bent, zoals wij, dan weet je zeker dat daar bijna niet tegen op te boksen is. Want het geld stroomt waar het niet gaan kan. Ik heb een andere ervaring. Jannie heeft het over, als je zelf zo'n NV hebt en tegenover een gemeente die met juridische middelen eigenlijk bijna niks kan. Wij hebben in onze straat nu sinds een jaar een eigenarenbis, bedrijfsinvesteringszone, waarbij we proberen om een bepaald effect eruit te halen. Namelijk, iedere pandeigenaar op zich kan zwichten voor het grote geld. Hmm. Doet hij dat niet, zegt hij, ik doe er een leuke functie in die me weliswaar wat minder opbrengt. Maar ja, als de buren niet meedoen, dan is dat een druppel op een gloeiende plaat. Wij proberen die eigenaren te bundelen, zodat ze niet van zichzelf het idee hebben dat ze gekke Henkie zijn als ze voor een leuke functie gaan. Maar als we dat met z'n allen doen, dan, maar is het rendabel, is de grote vraag. Nou, dan heb je dus op de korte termijn minder geld. Maar we zijn ervan overtuigd, op de langere termijn is de waarde van je vastgoed verzekerd, doordat de kwaliteit van de straat overeind blijft. Els, wat merk jij in jouw buurt? Oefenen de seks- en drugsmafia-industrie druk uit op bewoners? Ja, zeker. Een heel tekenend voorbeeld dat ik gisteren een interview had met het Parool. En dat was de zesde die ze benaderde. Omdat de mensen die eerst hadden toegezegd eigenlijk niet meer durven. Want dat grote geld waar we het over hebben, die koopt dat geld moet ergens heen. Een van onze leden woont in een wooncomplex waar de sekseigenaar nou inmiddels appartementen opkoopt, die komt hij tegen in de lift, dan wordt hij geïntimideerd. Die wil niet meer met zijn hoofd in de krant. Van wie is de stad? We gaan er straks verder over praten. Nu eerst naar het nieuws van 3:30. NPO Radio 1. Tuinders hebben geprobeerd het parcours van de Vuelta te blokkeren bij Gameren. Op de weg stond even een vrachtwagen dwars over de weg. Daarna werd er een hek op de weg geplaatst. Kort voordat de renners langskwamen is de weg weer vrijgemaakt. De brandweer in Polen heeft tot nu toe 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. De meeste vissen dreven in de rivier de Oder. De vissterfte is volgens Polen veroorzaakt door de lozing van chemisch afval, al noemen onderzoekers ook giftige algen, of een combinatie van die twee als mogelijke oorzaak. Bij een verkeersongeluk in Turkije zijn zeker 16 mensen omgekomen. Minstens 21 mensen raakten gewond. Een passagiersbus zou zijn ingereden op hulpverleners en een cameraploeg die op een eerder ongeluk waren afgekomen. En de beloning van bestuursvoorzitters is vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Volkskrant. Hun inkomen steeg met 32% tot gemiddeld 2,8 miljoen euro. Ter vergelijking, de cao-lonen stegen vorig jaar met ruim 2%. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch, waar knooppunt Batendorp 10 minuten op onthoudt. De wegwerkzaamheden. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland, een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen 10 minuten. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen voor Tiel, een kwartier vertraging. De publieke tribune. Met Sophie Derksen. Na de coronastilte is het toerisme in de Amsterdamse binnenstad weer helemaal terug. Tot woede van bewoners. Wat betekent al dat toerisme voor de toekomst van de stad? Is het tij nog te keren? En wie moet daarin het voortouw nemen? Van wie is de stad? Kortom, ik spreek erover met vier actieve bewoners van Amsterdam. Rogier Noyon, eigenaar van kookwinkel Deksels en voorzitter Vereniging voor de Stad. Els Ieping, wallenbewoonster en buurtwacht voor Stop de Gekte. Tracy Metz, die zich als journalist bezighoudt met verstedelijking en landschap. En Jannie Alberts, directeur van maatschappelijke vastgoedonderneming, de NV Zeedijk. Tracy, voor het nieuws toch eigenlijk wel een treurig beeld, denk ik, dat oprees. Ik bedoel, is het toerisme ons zo boven het hoofd gegroeid? Is het echt door niets meer te beteugelen? Op sommige plekken is het ons enorm boven het hoofd gegroeid. En ik word ook soms moedeloos van wat er allemaal niet kan in Amsterdam om het te beteugelen. Ik weet werkelijk zelf ook niet hoe het verder moet in bepaalde delen van de stad. En zijn kleine delen van de stad is heel geconcentreerd. Maar we lijken een beetje door onze wapens heen, als ik het zo zie. Maar er zijn wel voorbeelden waar toerisme ontzettend veel goeds brengt. Toevallig afgelopen weekend was er een artikel in de Financial Times over Italië, over Sicilië. Ja, we gaan nu naar andere plekken, maar dat was dus niet binnen Amsterdam. Binnen Amsterdam. Daar zie jij geen plekken waar het toerisme iets moois brengt. Er zijn wel goede initiatieven, bijvoorbeeld om lokale gidsen in te huren voor een experience of een rit. En dat zijn mensen die meer geïnteresseerd zijn in hoe het dagelijks leven hier uitziet. Het spreiden van het toerisme, dat lijkt ook te lukken. Amsterdam Beach, Zandvoort, Amsterdam Castle, Muiderslot. Steeds meer toeristen brengen een bezoek aan bestemmingen buiten de stad. Dus bepaalde strategieën lukken wel. Maar zeg maar de 20-jarige blowers, daar hebben we nog geen grip op. De goedkope vluchten waar ze mee komen. Amsterdam heeft nu ook boetes voor mensen die in een auto slapen. Daar heb je handhavers voor nodig. Kunnen echt de straten plaveien met de handhavers nu. Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk ook veel maatregelen genomen. Hè? Stad in balans, een ontmoedigingsbeleid voor toeristen, winkels, voor Airbnb. We gaan ze hier niet één voor één langs, maar Wat vind jij, Rogier, is de gemeente dan ergens toch op de goede weg? Om te beginnen ziet de gemeente het probleem. Er zijn nu ook grenzen gesteld. Dat probleem is ook niet meer te missen, zo langzamerhand. Nee, maar Dat betekent niet dat alle problemen die burgers ervaren altijd door het gemeentebestuur ook zo worden gezien, hoor. Maar in dit geval denk ik toch wel, al jaren en in toenemende mate. Maar het is natuurlijk ook zo wat Tracy zegt, de middelen om er iets aan te doen zijn heel beperkt. Die goedkope vluchten, daar kan je als Amsterdam niet tegen optreden, om maar wat te noemen. Ik denk wel dat het allemaal heel langzaam gaat en dat de gemeente altijd achter de feiten aanloopt en bepaalde echt radicale maatregelen om iets te doen daarvoor terugschrikt. En waarom? Ja, dat ligt dan gevoelig, met allemaal belangen rekening houden. Ik denk dat het tijd is om niet met alle belangen nog rekening te houden. En echt zeggen, als je werkelijk iets wilt ten goede keren, dan moet je radicale maatregelen nemen. Jannie, vind je wat jullie doen een radicale maatregel? Je zegt, ik hoor je ook zeggen, wat de strategie die jullie kiezen om via het vastgoed te proberen met hulp van de gemeente als aandeelhouder iets te doen aan de samenstelling van zo'n straat, dat werkt. Maar is dat radicaal? Ja, vind ik wel. Want de kost gaat in deze voor de baat. Je moet eerst enorm investeren om het daarna weer in balans te krijgen. Maar waar je feitelijk op investeert is op je leefbaarheid. Want eigenlijk wat we hebben gedaan is het wonen terugbrengen naast de ondernemingen die er zijn. En beheer houden ook voor de plint op straatniveau. Ik denk dat het de plint is daar waar de ondernemingen zijn. Ja. Het is natuurlijk toch een historische binnenstad. Dus vanuit de historie zit met name de ondernemingen op de begane grond. Dat kan je alleen niet alleen. Ik vind wel dat wij ondertussen bewezen hebben dat je door een langdurige aanpak en dit vast blijft houden, daarbij betrokken kan blijven. Dat je dan investeert op je leefbaarheid. Dat gaat dus door een termijn van 4 jaar politiek heen. Dat is denk ik wel belangrijk. Dus dat Amsterdam ervoor gekozen heeft om geld te steken in een deelneming, daarmee heeft ze eigenlijk ook gezegd, wij steken geld in een langdurige aanpak. Dat er eerst heel veel geld in moet om het er vervolgens uit te halen, dat is denk ik je investering in je maatschappij, in je leefbaarheid. Maar wat je dan daarmee bespaart is minder politie op straat, minder handhaving, want mensen gaan het gewoon veel meer zelf doen. Je komt weer terug naar die cohesie. Cohesie levert geld op. Ja, ik vind het een radicale aanpak als je durft te kiezen voor investeren in cohesie. Maar ja, jullie zijn er, hè, als NV, er is er nog eentje. Ja. Maar dat is het. Waarom zijn er dan niet meer als jij zegt dat dit model zo goed werkt? Wat we zien bij de overheid is dat het besef dat er nu iets anders moet en ook dat we in die zin moeten gaan samenwerken op andere manieren, dat langzaam doordruppelt. Maar dat het vrij logge systemen zijn om het voor elkaar te krijgen, moeten we ook ons realiseren. Ik denk wel dat ik, als ik ook kijk naar de andere financiële kanten van de markt, het is natuurlijk niet allemaal niet het geld wat we niet kunnen duiden. Er is ook heel veel geld wat wel te duiden zit bij bijvoorbeeld fondsen of andere investeerders. We willen ook veel meer groener gaan worden. Ik kan me ook voorstellen dat we nu gaan kijken naar geldstromen die wel willen investeren in de stad en daar niet meteen rendement uithalen. Maar wie zijn we? Dat is dan eigenlijk vooral de gemeente die moet besluiten. Ik denk dat de overheid op het vinkentouw moet gaan zitten om dit voor elkaar te maken. Ja. En kunnen jullie het er nog wel veroorloven om panden in de binnenstad te kopen? Ja, mondjesmaat wel. Maar het gaat niet met grote stappen. Want nee. En daarbij, als je wil in een buurt iets wil veranderen, dat gaat ook niet met ratsboom en grote stappen. Dat zijn kleine stukjes, want ook daarin moet een buurt wennen aan elkaar. Aan iedere verandering wordt weer gewend. Kijk, we kunnen niet terug naar die jaren toen. We zitten in de jaren nu, in dezelfde historisch mooie binnenstad, met dat wat de jaren nu ons ook brengt. Ja. En wat ik eigenlijk als nog een veel radicalere stap zou zien, is als we er massaal voor zouden gaan kiezen om echt meer te laten wonen in die binnenstad. Want die bewoners, die worden de wal die het schip gaat keren. Op het moment dat er een bewoner staat op straat, staat er geen toerist. Dat wonen in Amsterdam is natuurlijk ook een groot vraagstuk. Komen we straks nog even. Ik wil even, Tracy, stilstaan bij die vraag. Hè? Als we toch vaststellen dat het lastig blijkt om dat toerisme te beteugelen. Jij stelt net vast, het instrumentarium is eigenlijk op. Op wat voor stad stevenen we dan af? In 2002, lang voor Ilja Leonard Pfeiffer zijn boek Hotel Europa schreef, publiceerde jij Pret over leisure en landschap. Daarin beschreef je, net als Pfeiffer, dat de authenticiteit verdwijnt onder invloed van toerisme. Iedereen is op zoek naar een unieke ervaring, maar juist daardoor gaat die wereld er steeds meer hetzelfde uitzien. Hoe werkt dat? Het werkt precies zoals je beschrijft. We zijn op zoek naar een dat verklaart ook het succes van Airbnb. We willen deel uitmaken van die plek waar we zijn. We willen in een buurtje zitten. We willen naar de buurtwinkels. We willen niet toerist zijn. We willen binnenstaander zijn in plaats van buitenstaander. En dat heeft zijn prijs, dat holt de stad uit. En dat wisten we niet toen de hele droom van de deeleconomie begon. Maar dat weten we nu wel degelijk. Dat delen eigenlijk alleen het businessmodel is dat ten koste gaat van heel veel van de eigen mensen. En ik ben ontzettend eens met Jannie over het wonen in de binnenstad. Maar dat vergt een enorme slag om die woningen weer te veroveren op de markt. Op HomeAway, op Airbnb, weet ik veel wie het allemaal zijn. Natuurlijk de winkels met leegstaande bovenverdiepingen. Er is ontzettend veel ruimte in de stad die nu of niet benut wordt, of benut wordt door zwart geld en platforms als Airbnb. En verder, die onbetaalbaar is. Maar goed, Airbnb, hè, daar heeft de gemeente ook pogingen gedaan om dat aan te doen. Ja, echt enorm zijn best gedaan. Petje af, maar het is echt niet eenvoudig. Dan naar de mensen die dus nog wel in Amsterdam wonen. Je schreef in jouw boek ook dat Amsterdam steeds meer een decor wordt. De bewoners zijn tot figuranten geworden. Wat stel ik me daarbij voor? Moeten ze straks in klederdracht over straat? Nee. Dat zou wat zijn. Jeetje, Els? Ja, nou, ik voel me af en toe wel zo'n mascotte in Disneyland. Hoor. Van, oh, daar heeft men nog een echte bewoner. Ja. Ja, je voelt je bekeken als een acteur die een figurant is op het toneel van... Ja, zo'n Mickey Mouse, dan heb je Amsterdam, ja. Ja. En toeristen hebben daar denk ik niet zo'n last van. Maar de mensen die daar wonen wel. Ik heb een aantal jaar dicht bij het Anne Frankhuis gewoond. En als ik buiten op de stoep de krant zat te lezen, zag ik al die vertederde mensen naar me kijken. Van, oh, er zit een Amsterdammer op de stoep in de zon de krant te lezen. En dan wou ik bijna opspringen en zeggen, ik ben eigenlijk een expat, hoor. Ik hoor hier niet. Maar ja, ben je bij de vraag hoe authentiek is Amsterdam nog, Rogier? Zijn raamprostitutie en coffeeshops authentiek voor Amsterdam? Nee, dat denken ze soms in het buitenland wel, maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. Authentiek Amsterdam is wel de vrijheid, de vrijzinnigheid, zoals Russell Shorter dat noemt. Dat is een kenmerk van de stad. Maar bij die vrijheid hoort altijd verantwoordelijkheid. En dat wordt vaak niet beseft door de bezoekers. Die denken echt dat je helemaal los kunt gaan. En die coffeeshops en die raamprostitutie, ja, dat zijn zulke trekkers dat je... Nou, dat had ik net bedoeld met die radicale maatregelen. Daar zou je echt wat aan moeten doen. Hmm. Want dat heeft niks met Amsterdam te maken op deze manier. Ja, Tracy, nog even naar jou, want Russell Shorter, net genoemd, was tenslotte jouw voorganger als directeur van het John Adams Institute. Ja, zo is het. Hij heeft heel veel geschreven over de tolerantie van Amsterdam. De verlichting is in Amsterdam begonnen, zei hij. Zou hij daar nu nog zo over denken? Nee, ik heb het hem gevraagd. En de tolerantie die hij bedoelde is niet de tolerantie waarvan we nu de uitwassen zien. Ja. Het is meer de tolerantie waar Jannie het over had. Om jezelf te zijn, om raar te zijn, om afwijkend te zijn. En dat is een andere tolerantie dan die van de pizzadozen en het braaksel. En hoor ik jullie eigenlijk zeggen, Els, ook dat dat vrije imago van Amsterdam bijdraagt aan dat losgeslagen gedrag? Nou, in de binnenstad van Amsterdam absoluut. Daar zijn de coffeeshops, het feit dat je in Amsterdam gewoon kan blowen in het openbaar op een terras. Wat heel gek is dat ze dat zo bijzonder vinden. Want volgens mij wordt er in Frankrijk meer gebloot dan in Nederland. Maar dat het hier gewoon in het openbaar mag, daarvoor komen ze. Dus als je daarmee stopt, dan kunnen ze net zo goed in Frankrijk bij hun eigen dealer de wiet halen. Dus dat bedoelde Rogier ook met die ingrijpende maatregelen. Dat zou Amsterdam moeten durven. Niet denken, dit is de tolerantie van Amsterdam. Nee, dit is de makker van Amsterdam. Maakt het moeilijk. En die vrouwen achter de ramen, die... Wat ons betreft, wij lopen de Wallenwacht 's avonds. Nou, er is geen gordijn dicht, hoor. Ze zijn alleen een attractie geworden voor die toeristen om in de mood te komen om daarna naar de Casa Rosso en de bananenbar en live sex te zien. En dan vervolgens alle drugs te gebruiken die worden aangeboden. Dus dat heeft niets meer te maken met de tolerante Amsterdam. Dat zijn nu de magneten die de verkeerde mensen aantrekken. Maar ja, dat imago van vrijheid wordt niet alleen buiten Amsterdam omarmd, maar ook wel binnen de stad. Jij hebt het aan de lijf ondervonden. Je was in de jaren nul bestuurder in het stadsdeel Centrum. Probeerde in de tijd de horeca en drugsoverlast terug te dringen. En dat werd je niet in dank afgenomen. De Telegraaf typeerde jou als de oppertrut van Amsterdam. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Het was niet leuk natuurlijk. Maar ik moet wel, altijd zeg ik erbij, ik werd wel gesteund door de bewoners. Hè? De pers vond mij vreselijk. Maar juist als het op z'n ergst was, staken de mensen mijn hart onder de riem. En hou vol. En ik heb uiteindelijk toch min of meer gelijk gekregen. Een beetje laat. Dus je zou kunnen zeggen dat ik mijn tijd vooruit was. Jannie, als we vaststellen dat imago toen een probleem was, Els, en nu nog steeds. Hoe zou je dat Amsterdamse, dat vrijzinnige imago een positieve draai kunnen geven? Als stadsbestuur, als actieve bewoners zoals jullie? Ja, ik denk dat niet snel zal gaan. Dat willen we natuurlijk wel snel, maar ik denk dat het niet snel zal gaan. Ik weet ook niet of je alles er meteen uit moet halen. Ik denk wel dat je. Wat bedoel je alles? Je bedoelt de drugs en de ramen zoals. Maar ik denk bijvoorbeeld ook de drankindustrie, zal ik hem maar zo noemen. Dat die ook een behoorlijke slechte of negatieve bijdrage kan leveren als je daar te veel van gebruikt op straatniveau. Ik denk dat het langzaam zal gaan. Maar als we het hebben over de stad die we willen zijn, dan zijn we eigenlijk een stad die meer in balans is. Dus als we nu kijken naar waar we te veel. Balans tussen? Een stad die in balans. Tussen wonen, werken en vertieren, dan zien we dat het wonen eigenlijk. Er zijn te weinig bewoners. Ook sowieso om een bewonersindustrie te krijgen. Nog meer bakkers of slagers. Ja, we kunnen het wel willen, maar er zijn gewoon eenvoudig te weinig bewoners die daar naartoe gaan. Dan zullen we iets moeten doen aan ons imago. Maar we zullen ook moeten gaan kijken hoe we gaan samenwerken met dat wat we niet meer willen. En kijken hoe we daar wel gaan komen. Want een aantal van onze ondernemers die er zitten of waar we al dan niet blij mee zijn, die zullen toch eigenlijk omarmd moeten worden in de zin van, hoe gaan we het nou anders doen? Want ik kan me namelijk niet voorstellen dat de industrieën die we hier nu noemen, dat die blij zijn met de ontwikkelingen die er nu zijn. Dus er zal echt iets moeten gaan veranderen. Dat zal lokaal moeten gebeuren. Het zal door de politiek omarmd moeten worden. Maar dat zal ook uitgevoerd moeten worden. Maar even concreet, hoe stel ik me dat voor, Jannie? Ik bedoel, jij proeft dus in al die contacten die jij daar de hele tijd in jouw buurt hebt, dat daar ook bereidwilligheid is om met elkaar te spreken over maatregelen absoluut, die dus ook ten koste gaan van een onderneming bijvoorbeeld. Ja, ik sprak net ook even met Els. Els is daar die zit er anders in. Nee, ik ben echt veel positiever. Als ik zie dat de binnenstad bijvoorbeeld heel erg weinig ruimte biedt aan uitgaan voor jeugd, en dan heb ik het even over jeugd uit Amsterdam of omstreken Amsterdam, dan heb ik het niet over de pizzadozen of het te veel drinken, want hier kan alles. Dan denk ik dat we daar eens aan tegemoet moeten gaan komen. Want de jeugd kan ook de jeugd weer gaan corrigeren. Dat lijken ogenschijnlijk kleine stapjes, maar ik denk dat kleine stapjes uiteindelijk grote gevolgen kunnen hebben. Het zal niet hard of het zal niet snel gaan. Ik denk wel dat het politieke klimaat nu de juiste kant op waait. Maar dit politieke klimaat is heel eerlijk, daar kunnen we het nu nog 4 jaar mee doen. En dan komt er misschien wel weer een ander politiek klimaat. Dus wij moeten kijken naar wat er wel kan. Els, jij ziet het wat minder optimistisch in. Nee, als het gaat om constructief overleg met de mensen waar jij tussen woont. Nou, dan heb ik het echt over het stadshart, waar echt heel veel ondernemers zijn die het moeten hebben van de eenmalige klant, zoals Jannie dat zo terecht zegt. Dus die hoeft niks te doen aan kwaliteit, aan assortiment, aan service, niet, want ze komen toch niet terug. Wij hebben dat heus wel geprobeerd, maar de belangentegenstelling is te groot. We staan tegenover een miljoenenindustrie en we willen als bewoners slapen en rustig over straat met de kinderwagen. Nou, daar valt niet over te onderhandelen eigenlijk. De belangentegenstelling is te groot, merken wij. Zijn er op dit vlak, Tracy, lessen te leren uit het buitenland? Ja. Hoewel de echte populaire steden worstelen natuurlijk allemaal met hetzelfde. Barcelona heeft ook op bepaalde plekken in de stad ook ontzettend last van deze slag toeristen. Maar er zijn ook plekken die enorm voordeel doen met toeristen. En als ik nu dat voorbeeld uit Italië mag noemen, een interessant artikel in de Financial Times afgelopen weekend over een dorp op Sicilië. Het loopt leeg daar. Er is geen werk, er is geen inkomen, mensen moeten weg. En ze laten de huizen achter, die verkommeren. Nu gaat dat dorp, het project heet Case a un Euro. Dus huizen voor 1 euro. Kleine stenen huisjes, oud, bouwvallig, worden voor 1 euro verkocht. Als je ze binnen een bepaalde tijd opknapt, veel mensen kopen de 2. En mede dankzij corona en dat remote working of south working, zoals dat schijnt te heten, kunnen mensen daar het hele jaar of een deel van het jaar wonen. Maar dan en dan probeer je even nieuw inkomen en nieuwe levendigheid in het dorp. Amsterdam te maken, want voordat we daar huizen voor 1 euro kunnen kopen... Ja, zijn we wel eventjes verder. Dus hoe doe je dit voor huizen? Maar die kosten niet 1 euro. Nee. Maar Tracy, dus in dat opzicht, dit kunnen we niet 1-op-1 kopiëren. Nee. Ik wil maar zeggen, toerisme kan ook een zegen zijn, want het brengt inkomen. Maar wij hebben in Amsterdam last van dat het te weinig inkomen brengt en te veel overlast. Rogier, jij zei eerder, radicale stappen zijn nodig. Ik hoor Jannie zeggen kleine stapjes. Wat is de radicaalste stap die er wat jou betreft nu genomen moet worden? Ik zou zeggen dat er opgetreden moet worden tegen die 2 magneten die in ieder geval op de wallen zoveel toeristen aantrekken. En dat is gewoon de dames schaars gekleed achter de ramen. En dat zijn de coffeeshops. En die moeten eruit, zeg jij. Maar goed, juist daar die dames hoeven er niet uit. Ik zeg niets over prostitutie, helemaal niet. Maar ik zeg iets over de uithangborden, de magneetfunctie die de magneten moeten eruit. Ja. Imago. En stel dat 20% van de toeristen dan niet interessant meer vindt om naar Amsterdam te komen. Dat zijn er ten eerste 20%. En ten tweede zijn dat precies die mensen die je ook eigenlijk liever niet wilt hebben. Want die komen niet om die mooie historische stad te bekijken. Die komen niet uit respect voor die authenticiteit van Amsterdam. Dus laten we dat gewoon proberen. En laten we het in ieder geval proberen. Nou ja, burgemeester Halsma probeert het. Hè. Heeft het voor de coffeeshops vrij radicale dingen voorgesteld. Ook voor de prostitutie. Maar krijgt de gemeenteraad niet mee. Ik hoorde jou net zeggen, Jannie, dat we nu zo'n gunstig politiek klimaat hebben als het om jullie wensen gaat. Nou, we hebben inderdaad een burgemeester die het probleem goed onderkent en daar ook iets aan wil gaan doen. Ik denk dat het positief is. We hebben nu natuurlijk een jonge raad. En ik denk dat het aan ons allen ligt om ze goed te... voor te lichten en mee te nemen ook in het gebied. Dat hij ook zelf gaat voelen wat het is. Ik wil nog even iets zeggen over dat bewonen. Want als wij het hebben over... Als ik zeg we moeten meer woningen toevoegen... dan zeg ik niet we moeten meer woningen toevoegen voor een grote portemonnee. We hebben als bewoners ook nodig mensen met 3 benen, 7 hoofden... wasbuiten en dat soort zaken. Dus dan zullen we er ook voor moeten zorgen... dat er ook woningen zijn voor mensen die ze wel kunnen betalen. Laatste rondje. Wat is in de zin van... Toekomstdroom voor Amsterdam, is dat hem? Nou, de toekomstdroom voor Amsterdam is dat we meer naar de gunfactor gaan. Dat we meer ons. Wat bedoel je dan, de gunfactor? Nou ja, we zijn soms zo boos op elkaar omdat het niet lukt of omdat het vuil is. Omdat we ook niet meer kunnen kijken naar wat er wel kan. Ik hoop heel erg dat we meer kunnen kijken naar wat er wel kan en dat we elkaar daarop gaan verbinden. Maar ik hoop ook heel erg dat we een stad krijgen die dan ook vasthoudt. Eerst gewoon eens 2 jaar vasthoudt. En dat hebben we nu afgesproken. En daarna zien we wel weer. We hebben ook niet in 1 dag leren fietsen. Daar zijn we van afgevallen. En toen moesten we het weer opnieuw proberen. En daarna hadden we ons leven plezier. En wat ik daarbij hoop is dat we er vooral mee doorgaan. Want dan door deze regels, door deze afspraak, krijgen we ruimte. En dan worden we weer de stad waar gewoon iedereen zichzelf kan en mag zijn. Tracy, jouw droom voor Amsterdam? Een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Want nu voelen heel veel bewoners zich niet meer thuis. Els? Dat het stadshart weer een Amsterdamse wijk wordt. Rogier? Dat alle Amsterdammers weer trots zijn op hun stad. Graag naar het centrum komen. En voelen dat dit misschien niet het centrum van de wereld is. Maar toch wel die cosmopolitische stad waar die eigenlijk voor iedereen wel interessant is. Gunfactor, zei jij, Jannie. Ik geloof dat jullie hier aan tafel zeer bereid waren om elkaar het nodige te gunnen. Maar wie moeten in Amsterdam elkaar meer licht in de ogen gunnen om het zover te krijgen als in jullie toekomstvisie? Nou, eigenlijk moet het gewoon op straatniveau gebeuren. We moeten weer van onderaf gaan beginnen. En dan moeten we dat heel duidelijk de politiek en ook de ambtenaren duidelijk maken dat we deze samenwerking nodig hebben. Het zal een lange weg zijn. Nee. Ik wou net zeggen, Els, voel je je dan aangesproken? Heel erg, dat is precies wat we doen. Maar tot nu toe, helaas, hebben we, je zei het al, de raad niet mee. En we hebben echt al die raadsleden meegesjouwd over de wallen en laten zien, dit is er aan de hand. Kijk eens, het kan echt niet langer. En toch heeft de burgemeester nog niet de steun. Maar hoe verklaar je dat? Wat zien ze niet wat jij wil? Nou ja, ik denk dat politieke partijen hebben soms idealen over de hoofden van de mensen heen. Ja, die hebben dan het ideaal van een tolerante stad waar iedereen mag blowen. En die zijn niet bereid dat om te erkennen dat dat soms uit de hand kan lopen en dat het dan een buurt kapot kan maken. Tracy, ik zag je opveren. Laatste woord voor jou. Janny zegt, het moet op straat gebeuren, zeker. Maar het moet ook inderdaad in het stadhuis en in de rechtszaal gebeuren. Beide. In de rechtszaal? Ja. Ja. In welke zin? We hebben andere wetgeving nodig. Zo bedoel je. Handhaving van die wetgeving. Rogier? Ja, ik wil toch graag optimistisch eindigen. Amsterdam heeft grotere crisis in zijn bestaan gehad. Enkele tientallen jaren geleden toen de stad zo ongeveer was opgegeven. Mensen massaal naar andere plekken gingen wonen. Dat gebeurt nu ook wel. Dat lees je ook iedere keer in de krant. Maar Amsterdam bergt zoveel betrokken mensen in zich. Ondernemers, bewoners die een hart voor die stad hebben. En het gewoon niet willen laten gebeuren dat het verkeerd afloopt. Daar heb ik mijn hoop op gevestigd. Rogier Noyon, dank je wel. Dank ook Els Ieping, Tracy Metz, Janny Alberts. Alle hartelijk dank voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zaterdag, dan zijn wij er weer. En wilt u nou iets kwijt over deze uitzending, mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Na vieren op deze zender hoort u Goed Ingerichte Kring met Ghazia Mourali. Voor nu een heel mooie zaterdag en tot volgende week. Radio 1. Dit weekend worden wespen geteld. Natuurlijk die lastige limonadewespen, maar er zijn ook vliegen die net doen alsof ze een wesp zijn. Hoe houd je ze uit elkaar? Onder de zeeuwen staat hij bekend als onvermoeibaar natuurbeschermer. Wij mogen niet onze kinderen een leeg geplunderde aarde nalaten. En daar zijn we heel hard mee bezig. Een gesprek met local hero Giel Jacobussen. Verder de Venolijn, de column van Jelle Reumer en een heel jonge boerin over de toekomst van de landbouw. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie. Bingo! Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Krijg nu €25 korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Boek nu met Holland Amerika Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Uur. NPO Radio.